push monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within. Establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within, we build cathedrals to our pain. Establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within. Sprzątając wagon pocztowy, znaleźliśmy i takiego maila. Dobry wieczór. Na dźwięk znanego hejnału podłe gnomy kaszubskie porzucają zapiecek i pędzą po drezynę, co by nadążyć za tłuszczą. Znaczy, przywitać się pragniemy dziś wraz ze strzygą, która potakuje urzeczona pierwszym numerem. Tu stosowne przysiady dla całej osobliwej braci i tych, co ciężko harują za szybką, czyli dla pani Haliny, a dla Tosi potrójne. L z kropką. A propos tłuszcza, to syn mojej profesorki na muzykologii przyszedł i zastrzelił ją pytaniem, jak leci ta piosenka o smalcu. Jak leci? I nikt nie wiedział, o co mu chodzi, ale tam było niech tam, coś tam wroga tłuszcza. Ach, to moja siostra, jak była dzieckiem, myślała, że w siódmym niebie nie ma wiśni. Tak? Zdarzają się takie kwiatki. Takie rzeczy. Więcej maili nie ma nocną porą, ale nic dziwnego, bo oto minęła godzina 3:03. A my powracamy do naszego opowiadania, bo przyznam się szczerze, nie znam i ciekaw jestem, jak to się skończy. Wzruszył mnie Watson, który ciągnął losy. Mój czworonożny Watson niestety fiknął i już, jeżeli słucha, to za tęczowym mostkiem. Pamiętacie, powiedział pan Summers, wyjmijcie kartki i nie rozwijajcie ich, dopóki każda osoba nie weźmie swojej. Harry, pomóż małemu Dave. Pan Graves wziął za rękę chłopczyka, który chętnie podszedł z nim do pudła. Wyjmij papierek z pudełka, Davey, powiedział pan Summers. Davey wsunął rękę i zaśmiał się. Wyjmij tylko jeden papierek, powiedział pan Summers. Harry, potrzymaj jego los. Pan Graves ujął rękę dziecka i wyjął zwitek z zaciśniętej mocno piąstki. Trzymał papierek, a mały Dave stał obok i z zadartą głową przypatrywał się panu Gravesowi z wyrazem namysłu. Następna Nancy, powiedział pan Summers. Nancy miała 12 lat. Jej koleżanki ze szkoły dyszały nerwowo, gdy szła naprzód, mnąc brzeg spódniczki i nieśmiało wyjęła kartkę z pudełka. Teraz Bill młodszy, powiedział pan Summers, i Billy o czerwonej twarzy i zbyt dużych stopach o mało nie przewrócił pudła, wyjmując los. Tessie, powiedział pan Summers. Wahała się przez chwilę, rozglądając się wokół wyzywająco, a potem przygryzła usta i podeszła do pudła. Chwyciła jedną kartkę i schowała rękę za siebie. No i Bill, powiedział pan Summers, więc Bill Hutchinson sięgnął do pudła i macał wewnątrz, aż w końcu wyjął rękę z papierkiem. W tłumie panowała cisza. Jakaś dziewczyna szepnęła: mam nadzieję, że to nie Nancy. A szept rozległ się wszędzie, docierając aż do najdalej stojących. To nie tak, jak dawniej bywało, powiedział wyraźnie stary Warner. Ludzie już nie tacy jak kiedyś. Dobra, powiedział pan Summers, rozłóżcie karteczki. Harry, rozwiń małemu. Pan Graves rozłożył zbitek i wśród tłumu przebiegło ogólne westchnienie, gdy podniósł kartkę do góry i wszyscy zobaczyli, że jest czysta. Nancy i mały Bill rozwinęli swoje jednocześnie, oboje rozpromienili się i zaśmiali, odwrócili się do tłumu i trzymali swoje kartki nad głowami. Tessie, powiedział pan Summers. Zapanowała cisza, a potem pan Summers spojrzał na Billa Hutchinsona. Bill rozwinął swój papierek i pokazał go. Kartka była czysta. W takim razie, Tessie, powiedział pan Summers, a głos miał stłumiony. Pokaż nam jej los, Bill. Bill Hutchinson podszedł do żony i przemocą wyjął zbitek papieru z jej zaciśniętej dłoni. Na kartce widniało czarne kółko. To czarne kółko, które pan Summers poprzedniego wieczora namazał grubym ołówkiem w swoim kantorze węglowym. Bill Hutchinson podniósł kartkę do góry i tłum zaszemrał. Dobra, moi ludkowie, powiedział pan Summers. No, to kończymy szybko. Chociaż mieszkańcy miasteczka zapomnieli wiele szczegółów z dawnego rytuału, jeden zapamiętali dobrze. Stos kamieni ułożonych zawczasu przez chłopców był gotowy. Na ziemi, wśród rozrzuconych papierków, też leżały kamienie. Pani Delacroix wybrała kamień tak duży, że musiała go podnieść obu rękami i zwróciła się do pani Dunbar. Jazda, spieszmy się. Pani Dunbar trzymała w obu rękach małe kamienie i powiedziała, chwytając oddech: całkiem nie mogę biegać. Chyba mnie wyprzedzisz, to ja po tobie. Dzieci trzymały już kamienie. Ktoś podał też małemu Dave'owi Hutchinsonowi kilka otoczaków. Tessie Hutchinson stała teraz w środku rozproszonego tłumu w pustej przestrzeni i rozpaczliwie zasłaniała się rękami, gdy mieszkańcy miasteczka ruszyli na nią. Tak się nie godzi, powiedziała. Pierwszy kamień uderzył ją w skroń. Stary Warner rzucił: dalej, dalej, że wszyscy. Steve Adams szedł na czele tłumu obywateli, a pani Grace obok niego. Tak się nie godzi, to niesprawiedliwe, wrzasnęła jeszcze Tessie Hutchinson, ale już wszyscy rzucili się na nią. Czy spodziewał się pan takiego zakończenia? No, więc muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze zwyczaje rolnicze, dożynki bardziej mi odpowiadają. Dobrze, przy tym pozostańmy. Kuferek. Zamykamy tak. Kuferek. A w kuferku z muzyką coś, co bardzo pasuje do tego zakończenia. Mob Rules. Nic dodać, nic ująć. Nothing. Tymczasem stały słuchacz pisze: łóżko kusi, poduszka zaprasza, kot śpi przy głośniku, stały słuchacz Sławek. O, proszę nie brać przykładu z kota. Jeden z kotów chyba we Wrocławiu czy w Krakowie był oburzony naszym gustem muzycznym, ale jeżeli cały czas nas słucha, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobrze, z kuferka wyciągam kolejne opowiadanie, które przygotowałam na dziś. Tym razem autorstwa Roalda Dahla, to pewnie dobrze znanego osobliwym słuchaczom. Opowiadanie pod tytułem Człowiek z południa. I wydaje mi się, że to jest opowiadanie, o ile autor znany, to opowiadanie w osobliwościach jest zupełnie nowe. No właśnie. Dobrze. Około 6:00 pomyślałem, że zamówię piwo. Wyjdę, posiedzę na leżaku obok basenu kąpielowego, by pogrzać się w promieniach zniżającego się już słońca. Poszedłem do baru, zabrałem piwo i powędrowałem przez ogród w kierunku pływalni. Ładny to był ogród. Trawniki, kępy azalii, wysokich palm kokosowych też. Silny wiatr dął wśród wierzchołków drzew, liście palmowe szemrały i trzeszczały, jakby się paliły. Pod liśćmi widniały zwisające grona wielkich, brunatnych orzechów. Wokół basenu stało mnóstwo leżaków. Białe stoliki i wielkie, jaskrawe parasole ogrodowe. Opaleni mężczyźni i kobiety w kostiumach kąpielowych, pluskające i hałasujące w basenie towarzystwo złożone z 3 czy 4 dziewcząt i z pół tuzina chłopców. Ciskali w siebie wielką kauczukową piłką. Przeszedłem i usiadłem pod żółtym parasolem, gdzie stały 4 wolne leżaki. Nalałem sobie piwa, rozparłem się wygodnie, paląc papierosa. Przyjemne, blask słoneczny, piwo i papieros. Dobrze tak posiedzieć, przyglądać się kąpiącym, którzy igrają w zielonej wodzie. Amerykańscy marynarze nawiązywali miłe kontakty z angielskimi dziewczętami, a znajomość doszła już do stadium, ciekawe jakiego, w którym chłopcy dają nurka. Wciągnęli dziewczyny za nogi pod wodę. Wtedy właśnie zauważyłem niedużego, starszawego jegomościa idącego wzdłuż basenu. Ubrany był w nieskalanie biały garnitur. Szedł bardzo szybko, drobnymi, elastycznymi krokami. Stąpając, unosił się na palcach. Wędrował tak krawędzią basenu w wielkim kremowym kapeluszu panamskim na głowie. Spoglądał na ludzi i leżaki, a zatrzymawszy się koło mnie, uśmiechnął się, ukazując drobne, nieco zczerniałe zęby. Odwzajemniłem uśmiech. Przepraszam, można tu usiąść? Zapytał. Oczywiście. Proszę bardzo. Podskoczył i przez ostrożność obejrzał leżak od tyłu, a potem usiadł i założył nogę na nogę. Białe buciki z kozłowej skóry były dziurkowane. Śliczny wieczór. To tu na Jamajce wieczory zawsze są piękne. Nie byłem pewien, czy ma akcent włoski, czy hiszpański, ale prawie na pewno człowiek ten pochodził z Ameryki Południowej. Dokładniej przyjrzawszy się, stwierdziłem, że ma około 70. Rzeczywiście, powiedziałem, wspaniale tutaj. Można zapytać, kim są ci? Przecież nie z hotelu, i wskazał na kąpiących się chłopców. To chyba marynarze, amerykańscy, ze szkoły morskiej. Pewno, że Amerykanie. Kto inny na świecie mógłby tak hałasować? A pan nie Amerykanin, co? Ależ skąd? Nagle któryś z kadetów stanął przed nami ociekający wodą. Za nim podeszła jedna z młodych Angielek. Czy te leżaki są zajęte? Spytał chłopak. Nie, nie są. Pozwoli pan usiąść? Bardzo proszę. Dziękuję. Rzucił od zniechcenia. Na ręce miał zwinięty ręcznik, a gdy usiadł, rozwinął go i wyciągnął paczkę papierosów oraz zapalniczkę. Podsunął papierosy dziewczynie, ale ta odmówiła. Potem zaproponował mnie i przyjąłem. Natomiast starszawy jegomość rzekł: Dziękuję, wolę cygaro. Wyciągnął z kieszeni etui ze skóry krokodyla, wybrał cygaro i wyjąwszy scyzoryk z maleńkimi nożyczkami wśród różnych narzędzi, obciął koniec. Służę ogniem, podsunął zapalniczkę młody Amerykanin. Nie zapali się przy takim wietrze. Ależ tak, zawsze działa. Starszy pan wyjął z ust niezapalony jeszcze cygaro, przekrzywił głowę nieco na bok i spojrzał na chłopaka. Zawsze? Zapytał zwolna. Pewno nigdy nie zawodzi. W każdym razie nie w moich rękach. Starszy pan wciąż stał z przekrzywioną głową i przyglądał się chłopcu. No, no, więc pan powiada, że ta słynna zapalniczka nigdy nie zawodzi. Tak pan twierdzi? No pewno. Nigdy nie nawala. Zaręczam panu, że nigdy nie odmówi posłuszeństwa. Chwileczkę proszę. Ręka trzymająca cygaro podniosła się z dłonią wyprostowaną, jak gdyby regulowała ruch uliczny. Tylko chwileczkę. Starszy jegomość miał dziwnie miękki, bezbarwny głos i bez przerwy przyglądał się chłopcu. A czy nie założylibyśmy się przypadkiem? Może byśmy się założyli. Czy pańska zapalniczka będzie na pewno działała? Dobra, zakład. Zgodził się chłopiec. Czemu nie? Lubi pan zakłady? No pewno. Zawsze się zakładam. Starszy pan umilkł i oglądał cygaro. Przyznam, że jego zachowanie nie bardzo mi się podobało. Wydawało się, że coś knuje, że chce wprawić chłopca w zakłopotanie, a jednocześnie odniosłem wrażenie, że piastuje jakąś całkiem prywatną tajemnicę. No właśnie. Dowiemy się pewnie, jaka to tajemnica. Jako osoba, która rzuciła palenie, nie jestem przekonany do tej sceny. Ale dobrze. Proszę dać jej szansę. Dobrze. Nurkujemy teraz w kuferku. Dobrze, no to Black Sabbath. Just sparkle and the shine. 24 minuty po godzinie trzeciej. W związku z tym musimy nadgonić z naszym drugim opowiadaniem, by puenta się zmieściła. Ja też lubię się zakładać. To może byśmy się założyli. Bardzo interesujący zakład o dużą stawkę. Momencik, przerwał chłopiec. Nie mam dużo, ale założę się z panem o ćwierć, czy nawet o całego dolara. Albo, jak to się tu nazywa, chyba o parę szylingów. Niski jegomość znowu uniósł rękę. Niech pan posłucha. Zabawimy się, założymy się, a potem pójdziemy do mego pokoju tu w hotelu. Tam nie ma wiatru. Założę się, że nie zapali pan tej osławionej zapalniczki 10 razy, raz po raz. Założę się, że zapalę, oświadczył chłopiec. Świetnie, doskonale. Więc się zakładamy, co? Pewno, stawiam 1 dolara. Nie, lepiej co innego. Jestem człowiekiem bogatym i mam żyłkę sportową. Niech pan posłucha. Przed hotelem stoi mój wóz. To bardzo ładny wóz, amerykański, z pańskiego kraju. Cadillac. Chwileczkę. Chłopak rozparł się na leżaku i roześmiał. Nie mogę sobie pozwolić na wyłożenie takiego majątku. To szaleństwo. Wcale nie szaleństwo. 10 razy z rzędu uda się zapalić zapalniczkę i wóz należy do pana. Chciałby pan mieć tego Cadillaca? Pewnie, że chciałbym. Chłopak uśmiechał się, wciąż pokazując zęby. Doskonale, wspaniale. Załóżmy się, ja stawiam swego Cadillaca. A co ja stawiam? Człowieczek ostrożnie zdjął czerwoną banderolę z ciągle jeszcze niezapalonego cygara. Nie żądam, mój przyjacielu, żeby pan stawiał coś, na co pan nie może sobie pozwolić, jasne? Więc co mam, o co mam się założyć? Bardzo panu ułatwiam, prawda? A świetnie, ułatwia pan. O drobiazg, o coś, co pan może stracić, nie odczuwając tego zbyt boleśnie, dobrze? Co na przykład? Na przykład mały palec pańskiej lewej ręki. Moje co? Chłopiec przestał się uśmiechać. Tak. Czemu nie? Wygra pan, ma pan wóz. Przegra pan, ja zabieram palec. Nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc, że pan zabiera palec. Odcinam go. O rany, co za zwariowany zakład. Myślę, że lepiej postawię dolara. Mały staruszek wyprostował się na leżaku, uniósł ręce i z lekką pogardą wzruszył ramionami. Dobrze, dobrze. Nie rozumiem. Twierdzi pan, że się zapali, ale boi się pan założyć. Lepiej dajmy temu spokój. Chłopak siedział nieruchomo i przyglądał się kąpiącym się w basenie. Nagle przypomniał sobie, że sam nie zapalił papierosa. Włożył go do ust, osłonił dłonią zapalniczkę, potarł kółko. Knot zajął się i palił małym, równym, żółtym płomykiem, a wiatr nie przedostawał się wcale poza osłonę dłoni. Teraz ja? Tak, druga strona. 100. strona, redaktorze. Ja się zastanowię nad tym zakładem. Powiada pan, że pójdziemy do pokoju, a jeżeli 10 razy z rzędu zapalę zapalniczkę, to wygram Cadillaca. A jeżeli raz nie uda mi się zapalić, to tracę mały palec u lewej dłoni. Czy tak ma być? Właśnie. Na tym polega zakład. Tylko zdaje się, że pan się boi. Ale co mam robić, jeżeli przegram? Czy mam wyciągnąć palec, żeby pan go mógł obciąć? O nie, to by było na nic. Mógłby pan skusić, żeby odmówić wyciągnięcia palca. Wie pan, co zrobię, przywiążę pańską rękę do stołu, zanim zaczniemy i będę stał z nożem, gotów obciąć palec w chwili, kiedy pańska zapalniczka odmówi posłuszeństwa. A ten Cadillac, jaki to model? Zapytał chłopiec. Przepraszam, nie rozumiem. Z którego roku? No, ile ma lat ten Cadillac? Ach, ile ma lat? Tak. Zeszłoroczny. Całkiem nowy wóz. Tylko widzę, że pan się nie nadaje do zakładu. Amerykanie nigdy się nie nadają. Chłopak milczał przez chwilę, a potem rzucił okiem zrazu na Angielkę, następnie na mnie. Dobrze, warknął. Zakładamy się. Świetnie. Mały człowieczek lekko klasnął w dłonie. Doskonale. No, to do dzieła. A może pan... Zwrócił się do mnie. Może pan zechce być, jak to się mówi, arbitrem? Oczy miał blade, prawie bezbarwne, o wąskich czarnych źrenicach. Uważam to za szaleńczy zakład, powiedziałem. Niezbyt mi odpowiada. Mnie też nie, rzekła dziewczyna. Pierwszy raz się odezwała. Uważam to za śmieszny i głupi zakład. Czy pan na serio ma zamiar obciąć temu chłopakowi palec, jeśli przegra? Zapytałem. Oczywiście. Tak naprawdę chcę mu oddać Cadillaca, a jeśli wygra, chodźmy do mego pokoju. A potem zwrócił się do mnie. Uważałbym za przysługę, gdyby zechciał pan pójść z nami w charakterze sędziego. Dobrze. Pójdę, ale ten zakład wcale nie przypada mi do gustu. Niech pani też pójdzie. Zwrócił się chłopiec do dziewczyny. Dobrze. Dziewczyna też będzie obserwować. No. Powrócimy do nich za chwilkę. Tak, niech sobie idą. Patrzę, co ja tutaj przygotowałam. Co leży pod Black Sabbath? Ach, Lunatic Soul. słuchacze w naszej osobliwej grupie słusznie zauważyli, że ta historia z zapalniczką była zaadaptowana w filmie Cztery pokoje Quentina Tarantino. Więc niektórzy przeżywają małe déjà vu. I napisał też Wojtek, którego komentarz już czytałam. Drugie opowiadanie bardzo przypomina historię z filmu Quentina Tarantino Cztery pokoje. Nie wiem, co było pierwsze, ale mam nadzieję, że puenta jest inna. To się okaże za chwilę. Od razu mogę też odpowiedzieć na pytanie, że pierwsze było oczywiście opowiadanie Roalda Dahla. To była inspiracja dla Quentina Tarantino. Dobrze, dobrze, czyli powracamy do bohaterów. Starszy pan poprowadził nas w kierunku hotelu. Był teraz ożywiony, nawet podniecony. Wydawało się, że idąc, podskakuje na palcach jeszcze wyżej niż przedtem. A, mieszkam blisko. Chce pan od razu zobaczyć samochód? O, tam właśnie stoi. Zabrał nas do miejsca, skąd widać było główny podjazd do hotelu. Zatrzymał się i wskazał smukły, jasnozielony Cadillac, zaparkowany nieopodal. Tam stoi ten zielony. Podoba się panu? Słowo daję, ładny wóz, stwierdził chłopiec. Dobrze, pójdziemy teraz na górę i zobaczymy, czy uda się panu go zdobyć. Poszliśmy za staruszkiem do przybudówki właściwego hotelu i weszliśmy do dużej sypialni o dwóch łóżkach. Na jednym z nich leżał damski szlafrok. Przede wszystkim, zakomunikował człowieczek, napijemy się po małym koktajlu. Napoje stały na małym stoliku w kącie pokoju, gotowe do mieszania. Był tam shaker, lód i sporo kieliszków. Przed przyrządzeniem koktajlu starszy pan zadzwonił, a potem dało się słyszeć pukanie do drzwi i weszła pokojówka murzynka. Ach, ożenił się, ożywił się staruszek, odstawiając butelkę ginu. Wyjął z kieszeni portfel, a z niego funtowy banknot. Proszę o przysługę, podał dziewczynie pieniądze. Proszę to sobie zatrzymać, dodał. Chcemy się tu trochę pobawić. Pójdzie pani i przyniesie mi trzy rzeczy. Potrzeba mi paru gwoździ, młotka i noża do siekania. Takiego rzeźnickiego noża. Można go pożyczyć w kuchni. Zrobi to pani? Rzeźnickiego noża? Pokojówka szeroko otworzyła oczy i złożyła dłonie. Chodzi panu o prawdziwy nóż, taki kuchenny? Tak, tak, oczywiście. Proszę iść, na pewno pani zdobędzie. Tak, proszę pana. Spróbuję, proszę pana. Na pewno dostanę. I wyszła. Mały jegomość rozdał wszystkim koktajle. Siedzieliśmy i sączyliśmy je. Chłopiec o podłużnej, piegowatej twarzy i ptasim nosie, ubrany tylko w spłowiałe, brązowe spodenki kąpielowe. Angielska jasnowłosa dziewczyna o wydatnych kościach, ubrana w błękitny kostium, przyglądająca się chłopcu znad kieliszka. Stary, mały człowiek o oczach bez koloru, odziany w śnieżno-biały garnitur. Spoglądał na dziewczynę, popijał koktajl. Nie wiedziałem, co sądzić o tym wszystkim. Mogło się wydawać, że staruszek bierze zakład na serio i całkiem poważnie traktuje sprawę obcięcia palca, ale co u diabła zrobi, jeśli chłopak przegra? Będziemy musieli zawieźć go czym prędzej do szpitala Cadillaciem, którego nie wygrał. To dopiero historia. Coś tu jest nie w porządku. Zdawałem sobie z tego cały czas sprawę. No... I w sprawie puenty patrzę na zegar. To już jesteśmy prawie Już prawie przy końcu, ponieważ to jest krótkie opowiadanie, także bez obaw damy radę. Się zmieści. Zmieści. W związku z tym proszę o wybór z kuferka. A widziałam, że słuchaczom spodobał się Lunatic Soul, także idziemy za ciosem. When they met after years, one day they went to the hill. Where the old gravestone stood in the shade lonely. Admiring the city lights they started a new life. The love was reborn. The old gravestone, forgotten by time, remained in the shade. Uważam, że świetne, odparł chłopak i nie chodziło mu o Lunatic Soul, a o koktajl, bo wypił już jeden duży. Uważam, że to bzdurne i śmieszne, rzekła dziewczyna w błękitnym kostiumie. A co będzie, jak pan przegra? Mniejsza z tym. Jeśli o to chodzi, to nie pamiętam, żeby mi kiedykolwiek w życiu przydał się na coś mały palec u lewej ręki. Oto on. Chłopiec ujął własny palec. O, jest. Nigdy mi się... nie był mi potrzebny. Czemu nie miałbym się go o niego założyć? Uważam, że to świetny zakład. Człowieczek uśmiechnął się. Wziął znowu shaker i ponownie napełnił nasze kieliszki. Zanim zaczniemy, powiedział, złożę panu arbitrowi kluczyki do samochodu. Wyjął z kieszeni kluczyki i podał mi. Papiery, tytuł własności i polisa ubezpieczeniowa są w kieszeni na drzwiach wozu. Murzyńska pokojówka weszła ponownie. W jednej ręce niosła nóż, jakiego używają rzeźnicy do dzielenia mięsa, a w drugiej młotek i torebkę gwoździ. Świetnie. Mamy wszystko. Dziękuję, dziękuję. Proszę odejść. Poczekał, aż dziewczyna zamknie za sobą drzwi, a potem ułożył narzędzie na jednym z łóżek i zaproponował. No to przygotowujemy, a pod adresem chłopca dodał, proszę mi pomóc z tym stołem, przesuniemy go trochę. Stolik był zwykły, hotelowy, prostokątny o wymiarach 3 stopy na 4. Znajdował się na nim kałamarz, pióra i papier. Odsunęli stół od ściany na środek pokoju, zdjęli przybory do pisania. A teraz, rzekł człowieczek, krzesło. Podniósł krzesło, postawił koło stołu. Był bardzo ożywiony, ruchliwy, a ktoś organizujący gry i zabawy na przyjęciu dla dzieci. Teraz gwoździe. Muszę wbić gwoździe. Przyniósł je i zaczął wbijać młotkiem o blat stołu. Staliśmy tak, chłopiec, dziewczyna i ja, trzymając w rękach kieliszki. Przypatrywaliśmy się staruszkowi zajętemu pracą. Widzieliśmy, jak wbił w stół dwa gwoździe w odległości 6 cali, jeden od drugiego. Całkowicie ich nie wbił, pozostawił część wystającą, sprawdził palcami, czy mocno tkwią. Można by sądzić, że ten huncwot nieraz już to robił, pomyślałem, bo ani razu się nie zawahał. Stół, gwoździe, młotek i ten nóż kuchenny. Dobrze wie, czego chce i jak się do tego zabrać. Teraz, rzekł, potrzebny nam kawałek sznurka. I znalazł gdzieś sznurek. Dobrze, wreszcie jesteśmy gotowi. Może pan zechce usiąść tu przy stole? Zwrócił się do chłopca. Ten odstawił kieliszek i usiadł. Teraz proszę położyć lewą rękę między tymi gwoździami. Gwoździe są tylko po to, by mógł panu unieruchomić rękę. Dobrze, świetnie. Teraz przywiążę mocno do stołu. O tak. Okręcił przegłów ręki sznurkiem, potem owinął nim parę razy szerszą część dłoni, mocno przywiązał do gwoździ. Wprawnie to zrobił, a kiedy skończył, chłopiec nie mógł cofnąć dłoni ani mowy, jedynie poruszać palcami. Teraz proszę zacisnąć dłoń. Niech tylko mały palec będzie wyprostowany. Trzeba zostawić mały palec tak, żeby spoczywał na stole. Świetnie, świetnie. No dobrze. Prawą ręką operuje pan zapalniczką. Ale jeszcze chwilka, proszę. Podskoczył do łóżka i wziął nóż. Wrócił i stanął przy stole, trzymając narzędzie w ręce. Wszyscy gotowi? No właśnie, i to pytanie zawisło w powietrzu. Wszyscy gotowi na kolejną płytę z kuferka, jak sądzę. Spektrum dzisiaj mamy dość szerokie, a w kuferku znajdzie się coś miłego dla każdego, dlatego teraz troszkę bardziej folkowo. Pan jest gotów? Jestem gotów. A pan? Zwróciłem się do staruszka. Zupełnie gotów. Oświadczył, podniósł w górę nóż, trzymał go ze dwie stopy nad palcem chłopca, gotów ciąć. Chłopiec widział to, ale nie drgnął. Usta miał nieruchome, podniósł tylko brwi, a potem zmarszczył czoło. W porządku, stwierdziłem. No to... Chłopiec odezwał się. Może pan będzie głośno liczył, ile razy zapalę. Dobrze, zgodziłem się. Zrobię to. Podniósł pokrywkę zapalniczki kciukiem i potarł nim gwałtownie kółko. Trysnęła iskra, knot zajął się i palił małym żółtym płomieniem. Raz, zawołałem. Nie zdmuchnął płomyka. Zatrzasnął zapalniczkę i przeczekał może 5 sekund, nim znów ją otworzył. Mocno potarł kółko i znów pojawił się płomyk. Dwa. Nikt się nie odezwał. Chłopiec miał oczy wlepione w zapalniczkę. Starszy pan trzymał uniesiony nóż i także przyglądał się zapalniczce. 3, 4, 5, 6, 7. Oczywiście była to naprawdę jedna z tych sprawniejszych zapalniczek. Kamyk dawał duże iskry, a knot miał odpowiednią długość. Patrzyłem, jak kciuk ręki chłopca zamyka zapalniczkę. Przerwa. Potem palec uniósł pokrywkę jeszcze raz. Wszystko zależało od tego palca. Nabrałem tchu, gotów powiedzieć 8. Palec potarł kółko. Trysnęła iskra i wyskoczył płomyk. 8, powiedziałem, a gdy to mówiłem, otworzyły się drzwi. Wszyscy odwróciliśmy się i ujrzeliśmy stojącą w progu kobietę. Małą, czarnowłosą, niemłodą, która stała w progu ze 2 sekundy, a potem rzuciła się naprzód, krzycząc: Carlos! Carlos! Schwyciła za rękę, odebrała nóż, rzuciła go na łóżko. Złapała starego za klapy białej marynarki i zaczęła szarpać nim bardzo gwałtownie, mówiąc szybko, głośno i z wściekłością przez cały czas po hiszpańsku. Strasznie przepraszam. Jak mi przykro, że to się w ogóle zdarzyło. Mówiła prawie dobrą angielszczyzną. To fatalne. Zostawiłam go samego tylko na 10 minut i poszłam umyć sobie włosy. Wracam i znowu to samo. Wyglądała na głęboko wstrząśniętą i szczerze zmartwioną. Chłopiec odwiązywał rękę od stołu. Dziewczyna i ja staliśmy, nic nie mówiąc. On jest naprawdę niebezpieczny. Tam, u nas w domu, zebrał już ogółem 47 palców różnym osobom i stracił 11 samochodów. W końcu zagrożono mu, że go wsadzą, dlatego przyjechałam z nim tutaj. Założyliśmy się tylko i tyle, wymamrotał z łóżka staruszek. Na pewno założył się o samochód, powiedziała kobieta. Tak, potwierdził chłopiec, o Cadillaca. Nie posiada już samochodu, to mój wóz i tym gorzej, że się zakłada z panem, kiedy nie ma nic do postawienia. Strasznie się wstydzę i bardzo mi przykro. Wyglądała na kobietę naprawdę sympatyczną. Cóż, rzekłem, oto klucze do pani wozu i położyłem je na stole. Założyliśmy się tylko, zamruczał człowieczek. Nie pozostało mu już nic, o co mógłby się zakładać, rzekła kobieta. W ogóle nic nie posiada. Absolutnie nic. Jeśli o to chodzi, ja sama wygrałam już wszystko od niego bardzo dawno temu. Zajęło mi to sporo czasu. No tak, długi czas. I była to bardzo ciężka praca, ale w końcu wszystko wygrałam. Spoglądała na chłopca i uśmiechała się jakby ociężale, smutnym uśmiechem. Podeszła i wyciągnęła rękę, żeby wziąć ze stołu klucze. Jeszcze teraz widzę tę jej rękę. Miała tylko kciuk i jeden palec. No. A zatem przestrzegamy państwa przed głupimi zakładami. Za tydzień pół redaktor spuszczli, jako że jedzie do Torynu na olimpiadę dla staruszków. Proszę trzymać kciuki, bo gdy będę się do państwa odzywał wieczorową porą, to będę już po walkach, tak sądzę. I mam nadzieję, że będę w dobrym humorze. W miarę. Nie zakładam się, które miejsce zajmę. Dziękujemy za wspólnie spędzoną noc.